Wat een prachtige antieke, toch? Aan het begin van de show. Een mooie antieke van The Platters, Only You. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga je oren weer lekker een beetje vertroetelen met prachtige muziek en een paar interessante onderwerpen. Welke onderwerpen het zijn, ga ik je nu vertellen. Eerst een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en vroeg aan de mensen op straat: wat is het laatste nieuws dat u echt heeft verrast? Dus niet al die toestanden die je voorbij ziet komen, maar gewoon, hé, wat valt jou nou op? Straks de antwoorden. Middenstekers is ook van de partij. Hij gaat het even hebben over de La Cucaracha. Dat is een leuke dans ook. Maar het is ook een beestje. En wat doet dat beestje? Dat hoor je straks. En het is de laatste weken vooral in het nieuws. Femicide, vrouwenmoord. We gaan er een beetje verder op in. We gaan het wat uitdiepen. Hier straks in deze mooie aflevering van De Late Avond. Oh, Dit is De Late Avond. Je zal er maar als zangeres last van hebben, hè? Dat de woorden in de weg komen te liggen. Je hoorde toch maar mooi even Gloria Estefan samen met de Miami Sound Machine in The Words Get In The Way. En ervoor Temptations, een van hun allerlaatste hits, Soul To Soul. Goed, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. De overtreffende trap lijkt wel genormaliseerd te worden, schrijft hij. Maar kijken we nog naar deze tijden? Het nieuws vliegt ons om de oren en ons eigen leven lijkt erbij in het niet te vallen. Maar ja, lijkt. Wat is het allerlaatste nieuws dat u echt verrast heeft? Jeroen van Gent, hij ging de straat op, vroeg het u. En hier zijn ze, uw antwoorden. Goedemiddag, mag ik u wat vragen voor de radio? Wat is het laatste nieuws wat u echt heeft verrast? Dagelijks dingen die ik op tv hoor. Ja. Over Amerika, over de oorlog. Daar verbaas ik me elke dag weer over. U bedoelt Oekraïne waarschijnlijk? Ook Gaza? Oekraïne, de Gaza, alles. En wat voor mate bent u dan boos? Of? Nou, sommige dingen word je boos van, ja. Ja. Ja, ja. Ongelooflijk dat zulke dingen gebeuren. Ja, ja. Dus kan me goed voorstellen. Heel raar. Ja. Ja. Machteloos gevoel. Machteloos. Je bent gewoon machteloos. Je doet er niets aan, je kan er niks doen, ook al weer daar wat aan doen. Je kan alleen maar iets doen om de omgeving wat leefbaar te houden hier. Ja, gewoon hier, hè? Ja, hier. Goeie. In het dorp waar je woont. Precies. De ommedraai van Trump ten opzichte van de Oekraïne. Ja, wat dacht u ervan? Nou, dat was een draai die ik niet verwacht had. Maar anderzijds ook weer wel, want hij draait 3 keer op een dag. Dus ik bedoel het. Maar zo gek had ik hem nog niet verwacht. Die draai, brengt dat vrede dichterbij? Nee, het brengt alleen maar de onberekenbaarheid van Amerika brengen dichterbij. Ah, dus dat is moeilijk verder gaan zo, met onderhandelingen? Nou, ik hoop wel dat het snel afgelopen is. Ja. Ja. Ik denk dat iedereen er wel over eens kan zijn. Ja, daarom. Mevrouw, mag ik u vragen, wat is het laatste nieuws wat u heeft verrast? Nou, ik denk dat dat al een tijdje geleden is, maar dat ging over de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Als dat hetgeen is wat me echt verrast heeft. Dat het kabinet viel en dat de verkiezingen... Nou, eigenlijk, nee, eigenlijk meer de algemene ledenvergadering. Ja, dat. Algemene beschouwing. Ja, dat. Na Prinsjesdag. Ja. En wat me ook verrast heeft, is dat Trump ook weer een enorme ommezwaai heeft gemaakt wat betreft Oekraïne. Is dat positief? Gaat het dan beter of niet? Ja, dat weet je bij die man nooit. Met die draai bedoel ik. Ja, dat weet je bij die man nooit. Nee? Nee, wees eerlijk. Moeilijk, hè? Ja, nee, wees eerlijk. Maar eerst was hij boos op Zelensky, uitgekafferd in de Oval Office. Nu is hij wat meer langmoediger. Ja. Bevordert dat het vredesproces? Gaat het sneller vrede worden dan? Ja, dat mag je alleen maar hopen, hè? Goedemiddag. Wat is het laatste nieuws wat u echt heeft verrast? Het nieuws verrast me niet meer. Niet? Niet. Nee? Nee. Echt niet? Echt niet. Dank u. Alsjeblieft. Okay. Ik werd, ik ben verrast door de brutaliteit over de drones die boven Denemarken en... Bij de luchthaven. Wat vindt u ervan? Wie zou erachter kunnen zitten? Yeah. Ja, de eerste gedachten gaan natuurlijk naar Rusland. Waar anders vandaan? Als je nu toch ook hoort dat die drones toch ook richting Denemarken komen, dan komt het wel erg dichtbij. Hè? Zou het Russisch kunnen zijn? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik echt. Het is wel heel brutaal. Ja? Ja. Ja, die man is natuurlijk net te gek die er zit. Vind ik daarvan. Komt weer een stukje dichterbij. Ja, als het Russen zijn wel. Als het Russen zijn, ja. Particulieren eventueel nog een aanmerking? Of zijn het, ik weet niet eens hoor, of het echt een goede professionele drones zijn, ik weet het niet. Ja. Weet ik ook niet. Het zou zomaar kunnen. Ja. Maar het is in ieder geval gevaarlijk. Zeker. Lijkt mij. Hè? Ja. Dat is toch wel de verbazing, neem ik aan. Ja, je levert steeds toch een stukje van je gevoel van veiligheid lever je denk ik in. En de algemene beschouwingen, wat vond u daar? Dat is toch weer de grote poppenkast die dan toch weer om de hoek. Oh. Kijk, als je een dag van tevoren spreekt de koning nog uit dat het allemaal wat beschaafder moet. Oh, juist. En we zijn nog geen dag verder. En het is de één grote poppenkast waarmee mensen elkaar uitschelden. Ja. Dat je denkt, jongens, waar is toch het fatsoen? Nee, het dat was te grof, wel... kennelijk, voor u. Ja, je mag best wel discussiëren, maar hou het netjes. Okay, ja, daar was ik echt wel over verbaasd. Ja. Wat is het laatste nieuws wat u heel echt heeft verrast de laatste tijd? Het laatste nieuws wat u heeft verrast? Dat is de vraag, heel kort. Wat de politiek natuurlijk, die ellende in Den Haag. Ja. Ik vind het wel een zootje allemaal. Wat precies? Nou ja, zoals het allemaal gaat in Nederland met de politiek nu. Nou, er komen verkiezingen aan, dus wat dat betreft kunt u een keuze maken. Maar wat is het grootste grief bij u? Nou, sorry dat ik het zeg, maar het buitenland. Ik vind het een beetje druk hier, of veel te druk hier ook. Nou, u merkt dat hier, wat buitenlands betreft. Kan Den Haag daar iets aan doen, is dan de vraag. Ik hoop het wel. Je mag rustig weten, daar schaam ik me niet voor. Ik stem gewoon op PVV. Mm-hmm. En, want ik word er godsmisselijk van, zoals het allemaal gaat. Dat de vrouwen niet meer over straat kunnen lopen fatsoenlijk. Dat je ze continu achterom moeten kijken, is toch niet normaal? Laat eerlijk wezen. Tenminste, zo zie ik het dan. Ik ben 67 jaar, mag rustig weten. Het is een pittige verandering. Ja, en het wordt alleen maar erger. Ik vind het helemaal niet meer leuk hier. Ik woon dan in IJsselmonde. Moet hij een tweede kans krijgen, een nieuw kabinet, weer PVV erin? Ik ga er 100% op stemmen. Maar van mij gaan we weg hier. Maar als wij allemaal naar het buitenland toe gaan, schiet lekker op als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, maar dat gevoel zo van ik wil hier weg, dat is niet goed natuurlijk. Nee, zeker niet goed. Ik hou van Nederland. Ik ben zelf een Fries. Ah. Maar ik vind het echt niet meer leuk hier, hoor. Sorry. Wat is het laatste nieuws wat u echt heeft verrast? Nieuwtjes, nieuwigheden. Hou die gekkigheid van de Utrechtse Hogeschool. Ik denk, dat is wel het ergste wat ik verrast heb. Nou, dat hooggeleerde mensen de verzinnen om een kerstmeest feestdag van te maken. Dat is toch verrassend niet meer. De kerstdagen en de paasdagen, dat moeten nou feestdagen worden. Nou, dan moet je toch wel... Oh. Ja, dat begrijp je niet, hè? Inclusiviteit hoort dat te zijn. Hè? Maar dat is best wel, ik vind het wel verrassend. Een beetje een soort van absurd. Ja, absurd, ja. Ja. Maar voor de rest, ja. Niet echt. Nee. Dag mevrouw, goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio? Wat is het laatste nieuws wat u heeft verrast? Mijn man is net uit het ziekenhuis vanmiddag opgehaald. Kijk, nou, dat is nieuws. Dat? Ja, dat is zeker nieuws. Gaat het goed? Ja, hij heeft een nieuwe heup gekregen. Ach nee. Ja. Nou, u moet gelijk aan mijn moeder denken, een nieuwe heup. Dan moet u rust houden. Ja, nog wel pijnlijk, maar met krukken gaat het lukken. Kijk, dat is nou toch positief nieuws? Zeker. Uw eigen nieuws? Ja, dat is het. Mag ik vragen, wat is het laatste nieuws wat u heeft verrast de laatste tijd? Ja. We zijn vandaag in het Migratiemuseum geweest in Rotterdam. Hey. Heel interessant. Ja. Dus daar zit ik meer eigenlijk mee in mijn hoofd. Ja, nou, dat heeft u verrast dan misschien? Ja, buitengewoon mooi gebouw, een bijzonder gebouw. Wat is dat voor een museum? Migratiemuseum. Dus het gaat eigenlijk over de migratiegeschiedenis van de mensheid in het algemeen. Hey. Mooie foto's. Dat is interessant. Ja. Dus maar nu lopen we weer gauw. Ja, nee, hartstikke bedankt. Dank u wel. Ja. Dank u. Wat is het laatste nieuws wat u heeft verrast? Ik heb een moeder die met pensioen gaat. Die heeft de datum bekendgemaakt. Dat heeft mij verrast. Ze is 63, dus dat is een mooie leeftijd als dat kan. Dat had u nog niet gedacht, dat ze nu al zou gaan? Nee, zeker niet. Nee, 65 op z'n vroegst. Dus dat is mooi als die mogelijkheid er is. Dus dat heeft mij verrast. En in positieve zin neem ik aan, toch? Ja, zeker. Van harte gegund. Alleen maar fijn als het zo kan. Lekker met pensioen? Lekker genieten. Waar werkte ze? In een thuis voor de dementen. Oh, dat is best wel zwaar. Ja, daarom. Dus ik ben blij dat de mogelijkheid er is voor haar. Zeker, absoluut. Hartstikke bedankt. Ik geef een brief voor mij. Zien we wel. Zit u er ook in? Heel leuk, dankjewel. Hey, fijne avond. Hoi. Staande tussen de coulissen, rijst bij mij wel eens de vraag. Na een schokkend nieuwsbericht, ja, wat doe ik hier vandaag? En dan sta ik dus voor het dilemma, to be or not to be. Alhoewel, diep in mijn hart, ja weet ik, uiteindelijk, al ben je dan nog zoveel waard, je zin. Ja, je zin. Zodra de voorstelling weer begint, en wat zou ik anders kunnen? Ook al is het niet briljant, ik kan alleen maar blijven zingen. Ja, zolang de fakkel brandt. En ook al is het nieuws verbijsterend, je doet je werk en met een smile. Zoals de disjockey in de nacht. En al gaat het moeizaam, ja klinkt het intro nog wat zacht. Je zingt. Zodra de voorstelling weer begint. Ik hoor de vogels buiten zingen, nog voor het eerste prille licht. En dat heeft zoiets bemoedigends, ongeacht het weerbericht. En ze zingen denk ik zo blijmoedig, omdat ze altijd optimistisch zijn. Ja, een liedje voor de dageraad. En dus, wat kan ik anders? Ja, zolang de wereld niet vergaat, je zingt. Ja, ja, zing je.

many miles from home, and I lost a friend. He wrote from far away, everything is okay, and then came the in de hele regio Zuid-Holland-Zuid, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. I've seen the world, done it all, had my cake now. I am een meeslepend lied van Lana Del Rey. Young and Beautiful hier in de late avond. En Greenfield & Cook met The End. Zover is nog niet, want we hebben nog een paar leuke nummers voor je te spelen. Wat mooie muziek. En we hebben ook nog een aardig onderwerp. Hier is mijn collega Dick van Gooswilligen. Bestuurders Ilse Hofland en Tania Hoogwerf zien het dagelijks. Vrouwen die letterlijk leven in doodsangst, slachtoffer te worden van femicide. In gewoon Nederlands noemen we dat vrouwenmoord. Hoe herken je de signalen? Wat helpt wel en wat helpt niet? En wat hebben de organisaties als Elkeliek en Felomena nodig om deze vrouwen beter te beschermen? In drie zinnen, Ilse Hofland, jij bent directeur van de stichting Elkeliek. Wat doen jullie? Wij zorgen voor de vrouwenopvang. In de meeste regio's en ook op landelijk niveau heet dat vrouwenopvang. Wij noemen dat opvang naar huiselijk geweld. En dat is niet altijd alleen voor de vrouwen, maar ook voor de kinderen die betrokken zijn. Die bieden we een veilige plek. Soms moeten ze vanuit ons naar een andere regio. En soms kunnen ze in onze regio werken aan herstel en verwerking van alles wat er is gebeurd op weg naar een eigen plekje. Tania Hoogwerf, jij bent manager bij Filomena. Dat zit in Rotterdam. Wat doen jullie? Filomena is een uniek centrum waarbij we eigenlijk op een hele laagdrempelige manier toegang bieden voor mensen die te kampen hebben met ernstige vormen van huiselijk geweld. Denk dan bijvoorbeeld aan stalking door een partner, ex-partner over het algemeen. Intiem terreur, dus echt enorme psychische druk vanuit je partner. Eigenlijk signalen van geweld waarbij de kans dat het gaat escaleren groot is geworden. Dus de kans dat het uitloopt op mogelijk dodelijk geweld. We hebben daar een plek gecreëerd waarbij iedereen zichzelf kan melden. Dus je hebt daarvoor geen doorverwijzing of eerder andere hulpverlening voor nodig. Als je onveilig voelt, kun je bij ons gewoon simpelweg over de drempel stappen en zeggen ik kom voor Filomena. Dan kom je ook terecht op een plek waarbij je gelijk wordt gezien, wordt gehoord. Het eerste contact is met een case manager. Dat ook gelijk de case manager is die voor de rest van het traject bij je blijft. Bij ons op locatie zijn ook alle partijen al aanwezig. Dus je hoeft niet meer naar een ander plekje toe als je bijvoorbeeld met politie in gesprek moet. Ook als je letsel hebt, kan je bij ons gelijk ook top tot en medisch onderzocht worden. Het wordt ook gelijk vastgelegd. En we zorgen er echt voor dat alle services gelijk om je heen staan. Zodat we je gewoon vanaf die plek naar veiligheid kunnen brengen. Dat doen we natuurlijk acuut. Dus als het dan nodig is, kijken we naar maatregelen om je gelijk in veiligheid te brengen. Maar vooral, we laten niet los. Dus onze case manager blijft naast je staan. Zolang het nodig is en je duurzaam veilig bent geworden. Of dat nou 3 maanden duurt of 3 jaar. En het is nodig, hè, want eens in de 8 dagen wordt een vrouw vermoord door haar partner of haar ex-partner. Schrikken jullie van dit getal? Helaas niet meer. Het is een getal wat we al langer kennen. Dit is eigenlijk al jaren het geval. Het ene jaar is het iets lager, het andere jaar is het iets hoger. Maar dit is al jarenlang het gemiddelde. Waar ik nog wel van kan schrikken is als je een stukje dieper gaat kijken. En eigenlijk ziet dat als je iets verder graaft en kijkt naar de pogingen tot moord en doodslag. Je eigenlijk al een vervijfvoudiging van de cijfers ziet. En dat is nog maar het topje van het topje van de ijsberg. Er zitten nog heel veel gevallen omheen. Zoals bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld zelfmoord door vrouwen die geen uitweg meer zien. Waardoor je zal zien dat het cijfer van 1 keer in de 8 dagen eigenlijk nog een lage inschatting is. Is dat nou iets van de laatste tijd of is het van alle tijden? Ik denk dat het van alle tijden is dat er geweld achter de voordeur plaatsvindt. Ik denk dat het tijdsgebonden is hoe we daarnaar kijken en hoe zichtbaar het wordt. Ik denk dat er ook wel lange tijd is gedacht, ja, dat is achter de voordeur. Dat is niet iets waar een buurvrouw of buurman laat staan de overheid zich mee te bemoeien heeft. Dat is in de echtelijke samenleving. Het werd ook een beetje gebagatelliseerd, hè? Dat als er wat gebeurde, was het een familiedrama of een persoonlijk drama. Ja. Maar het is gewoon moord. Gezinsdrama zijn ook woorden die we terugzien. Ja, het is gewoon moord. En ik denk dat het heel goed is dat er meer aandacht voor is. Ik denk daarmee ook dat we zien hoe groot het probleem is. Want het topje van de ijsberg, dat is het zeker weten. En ik denk dat we er nog niet helemaal op ingericht zijn om dan ook goed te zorgen dat we daar dit grote maatschappelijke probleem ook op een goede manier kunnen aanpakken. We staan in een heel verkeerd rijtje in de top 3. Nederland als land met een hoog femicidegetal. Dat is toch schandalig? We leven in een beschaafd land. Tania. Ja, dat is absoluut zo. En als je kijkt naar andere landen met een ongeveer vergelijkbaar systeem, doen we het gewoon niet goed. Eén ding waar we wel weer goed in zijn, we registreren goed. Hè, dus dat kan ook weer de cijfers een beetje vertekenen. Maar kijkend naar hoe groot de omvang van het probleem van huiselijk geweld is in Nederland, mogen we ons dat zelf aanrekenen. We hebben het heel veel over high impact crime. We hebben het heel veel over ondermijning. Er gaat ook ontzettend veel geld naartoe. Maar echt het grootste geweld. Het probleem wat we kennen in deze samenleving is huiselijk geweld. En waarom kijken we dan de andere kant op? Ik denk wat Ilse net al aangaf. Het is een tijd lang echt iets geweest wat werd beschouwd als een probleem achter de voordeur. Daar had je inderdaad niet mee te bemoeien. En er is ook nooit echt gekeken naar de impact van geweld. En het is niet iets wat alleen maar een incident is. Het is echt iets wat zich jarenlang blijft voordoen binnen gezinssituaties ook. Waar tientallen jaren later nog steeds de schade van te voelen is. De kinderen lopen een gigantisch trauma op. Moeders zijn totaal geïsoleerd van de rest van de buitenwereld. Lopen enorme emotionele schade op. Dat dreunt fors door. En dat beginnen we eigenlijk nu pas in te zien wat voor gevolgen het heeft. Wat bezielt die mannen? Ik denk dat wij daar beide geen antwoord op kunnen geven. Maar jullie horen natuurlijk ongetwijfeld verhalen. Ja, maar dit is geen vraag waar je een eenvoudig antwoord op kunt geven. Laat het een poging wagen. Waarom doen mannen dit? Controle, dwang. Ja. Het gaat vaak niet om geweld. Het gaat vaak niet om de klappen die ze geven. Was het maar zo eenvoudig. Het gaat erom dat je controle over iemand uit kunt oefenen. En controle over ieder aspect van hun leven. En één manier om dat te bereiken is het toepassen van geweld. Als die mannen nu aangehouden worden, is er dan ook spijt wat ze gedaan hebben? Of is ook dat gevoel inmiddels helemaal weg? Ja, dan kom je weer bij een stukje waar het ingewikkeld wordt. Eén situatie is nooit gelijk aan andere situaties. Als je kijkt naar de manier waarop wij werken, kijken we altijd naar vijf verschillende types van huiselijk geweld. Wat echt varieert van de extreem gevaarlijke vorm, dat noemen we dan intiem terreur, tot situationeel geweld, wat vaak eigenlijk plaatsvindt onder gezinnen die extreem onder druk staan. Dus waar bijvoorbeeld armoede ook plaatsvindt. Sprake is van LVB-problematiek. Mensen te maken hebben met verslaving, gokverslaving, alcoholverslaving. Dat kan ook de remmen dusdanig loslaten dat mensen overgaan tot fysiek geweld. Ja, daar zie je ook echt wel spijt. Natuurlijk. Dan zijn er andere omstandigheden die maken dat je overgaat tot geweld. Daar kan je ook echt wel wat aan doen. Dus het is niet hopeloos. En ik denk ook dat er vaak wel spijt is in het moment. Dus dat zie je wel aan mensen die bijvoorbeeld langere tijd in een relatie zitten waar het steeds meer bergafwaarts gaat, dat na elk incident er echt oprechte spijt kan zijn. Alleen vanuit de controle en toch, als je eenmaal een grens over bent en iemand blijft bij je, wat zijn of haar redenen daar ook voor zijn, dan denk je de volgende keer misschien ook wel, nou die tweede klap is misschien dan, als ik weer spijt betuig, kunnen we weer verder. En op die manier heb je op een gegeven moment ook dat je in zo'n geweldspiraal zit, waarin je alsgene die geslagen wordt denkt dat het normaal is of gewenning, dat het gewend is. En je ook die incidenten aan zich. Ik hoorde een voorbeeld van iemand die een heel aantal jaren heeft opgesloten op een zolder en daar alleen uit mocht om te eten, te drinken en dan weer terug moest. Ja, dat zijn hele extreme voorbeelden, maar dat gebeurt gewoon vanuit controle en dwang. En ondertussen ook wel deels werkzaamheden verricht online. En dat gebeurt gewoon. En misschien, zij zal niet in één keer op die zolder hebben gezeten. Dat is niet vaak hoe het gaat. Wat moet er gebeuren? Wat hebben jullie nodig om dit tijd te keren? Niet jullie, maar wij met z'n allen samenleving. Wat is er nodig? Het begint met het stellen van de norm. En het stellen van de norm is gewoon aangeven dat deze vormen van geweld nooit normaal zijn. Daar al vroeg mee beginnen vooral. Zodat jongetjes ook opgroeien met het gegeven dat het niet normaal is om vrouwen anders te behandelen dan je zelf behandeld zou willen worden. Daar begint het. Dan begin je met een stukje preventie. Wat we nu nodig hebben is ook een landelijke overheid die zegt, ik pak een nationale aanpak, hoorde ik een columnist van de Telegraaf vorige week zeggen. Ja, ik denk dat dat verstandig is. Een aantal jaar geleden is er besloten om de aanpak van huiselijk geweld bij de gemeentes neer te leggen. Nou, sommige vlakken kan het ook best werken. Maar je ziet dat dit toch echt een probleem is waar gewoon regie op nodig is. Zodat je ook een stukje gelijkwaardigheid krijgt van gemeente naar gemeente toe. Want nu maakt het echt verschil uit waar je bent, hoe je geholpen wordt. En daar moeten we vanaf. Hè. Bijvoorbeeld een centrum als Philomena. Dat is er nu in de regio Rotterdam-Rijnmond. En daar mogen we echt ontzettend trots op zijn, want het werkt. Maar we krijgen zoveel telefoontjes uit het hele land van vrouwen die zeggen, kun je me helpen? En dan moeten we gewoon zeggen nee. Moet er een minister voor huiselijk geweld komen? Ja. Zeiden ze in het koor. Absoluut. En ik bedoel niet die voorhuiselijk, maar tegenhuiselijk geweld. Daar laat ik even de nuance op. Zeker. Het is ontzettend versnipperd. De aanpak ligt eigenlijk over een aantal ministeries verspreid. Over ontzettend veel organisaties verspreid. Er zijn heel veel geldstromen mee gemoeid. Ontzettend veel regelgeving mee gemoeid. Dus de kluwen moet ontward worden. Er moet gewoon een helderheid geschapen worden. Zodat het vooral voor een slachtoffer eenvoudiger wordt om hulp te vragen. Er worden nu, het onderzoek blijkt, soms 60 verschillende instanties betrokken rondom één persoon om knettergek van te worden. Als mag ik nog één aanvulling ervoor vragen? Want ik denk ook als je op de korte termijn kijkt, dat we ook echt meer opvangplekken nodig hebben. Want we zijn daarin zeker geen koploper in Europa. Sterker nog, wij zouden eigenlijk 1800 plekken moeten hebben in Nederland. En we hebben er 1050. Volgens internationale verdragen. En ik denk ook dat we op de lange termijn over de norm stellen ook moeten gaan kijken naar waarom hebben we die opvangplekken nodig? Waarom moeten vrouwen en kinderen hun huis uit? En waarom kijken we niet naar hoe we eigenlijk de pleger een andere plek... Dus misschien zouden we niet vrouwenopvang, maar plegeropvang moeten gaan ontwikkelen. Want het is natuurlijk heel gek dat jij huis en haard en netwerk... En soms kan het niet anders, want is het echt onveilig. Maar in heel veel gevallen denk ik ook dat het niet logisch is... dat uiteindelijk het slachtoffer met of zonder kinderen het huis uit moet versus... Nou, er komen verkiezingen aan in oktober. Dan moet ook een kabinetsplan worden gemaakt. Het zou goed zijn als dat daarin wordt opgenomen. Als er nu vrouwen op dit moment luisteren naar deze uitzending en zeggen, dit voelt niet goed, dit is voor mij een wake-up call. Wat kunnen ze dan concreet doen als ze hulp nodig hebben, Tania? In eerste instantie, als ze professionele hulp alvast willen, is het altijd goed om te kijken naar het advies van Veilig Thuis. Het Veilig Thuis kun je altijd vinden via de website veiligthuis.nl. Als je ernstige zorgen maakt, kun je in de regio Rotterdam-Rijnmond ook terecht bij Philomena, philomena.nl. En als je de hulp van de buren of familie of vrienden nodig wil hebben, is dat ook handig? Kan dat helpen? Zeker, je bent niet alleen. Dat is denk ik ook een hele belangrijke boodschap naar alle vrouwen die zich hier misschien in herkennen. Je bent echt niet alleen. En het feit dat je met een buurman, een buurvrouw, vriend, vriendin, op de school met de docent, daar ook al eventjes je gedachten op orde brengt en onderzoekt of het wel of niet een normale situatie is waarin je zit, kan ook al heel erg helpen om de eerste stap naar professionele hulpverlening te nemen. Als je daar nog niet klaar voor bent, zoek dan in ieder geval iemand op om ermee te praten. En je bent niet alleen. Ilse Hofland en Tania Hoogwerf, dank voor jullie gesprek over dit ingewikkelde, maar absoluut belangrijke onderwerp dat we femicide noemen, anders gezegd vrouwenmoord. Dank voor het gesprek. Dankjewel Dick voor deze bijdrage weer aan de late avond. En kijk naar de klok. Het is al dik het einde van de show. Ik dank je voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. Ook weer met prachtige muziek en mooie onderwerpen. Ik wens je wel trusten als je gaat slapen. En als je gaat werken en blijft werken, wens ik je een hele goede wacht.